que me digas que me quieres, porque ya lo sé. Y porque miro como me miras y también sé que piensas en mí cada vez que me voy. Y cuando no estoy me esperas, porque sabes bien que tengo que regresar contigo. Porque me gusta estar contigo, como me gusta cantar y cantar y cantar. Que en la guitarra solamente yo me sé el círculo de sol. Eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero. Eso me basta para decirte que te quiero. Eso me basta para decirte que sin ti me desespero. Ech, ten niepoprawny doktor Wilczur i słuchacze znowu zapytają: doktorze, czy może są jakieś dobre, radosne wiadomości, że tak radośnie rozpoczęliśmy audycję. Doktor Wilczur odpowiada: żadnych. Ale też nie ma niedobrych i złych wiadomości, a to już jest powód, żeby zagrać skocznie, pląsająco i radośnie z Meksyku. Oj, doktorze Wilczurze, ta strefa zapowiada się jak niezły Meksyk. No ale to jak każda strefa rock'n'rolla wolna od Angola. El Gran Silencio, tak się zwie ten zespół. I oczywiście będzie wypisany, bo nie wszyscy muszą spijać z ust prowadzącego. Będzie zapisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa El Gran Silencio. Wreszcie mogę sobie poseplenić na antenie radia publicznego, bo mamy do czynienia z językiem hiszpańskim. Tak, tak, nie meksykańskim. Trzeba mieć ten kaganiec oświaty jako lingwista stosowany. Ej, doktorze Wilczurze, przecież wszyscy wiedzą, że w Meksyku nie mówi się po meksykańsku, tylko po hiszpańsku, a zdaje się, że Ameryka Południowa, chociaż Meksyk to nie wiadomo, co to za Ameryka, tam podobno się nie sepleni, tylko w Hiszpanii. Doktorze Wilczurze, kto wam dał ten dyplom lingwisty stosowanego? Tak tutaj gadu gadu, a cały czas leitmotiv dzisiejszej audycji niepodany. Dobrze, podaję. Wrzesień czat niesie. No, mam nadzieję, że El Gran Silencio z Meksyku troszkę wypełnili, chociaż tutaj bardziej pląsająco, ale już tak, tak, oczywiście płodozmian musi być, więc więcej czadu. No to w takim razie otwieramy tę puszeczkę, która przestała nam się tutaj w lodówce przez wakacje, otwarta chyba gdzieś tak w czerwcu. Zestaw podesłany nam przez naszego kronikarza Siwego z Białorusi, zespół The Super Bulls. Валера ехав звільні у ночі, раптом збився навігатор, він спинився ля раки, розпочав шукати сигналу, розпочав дявочі спів, крали затягнули в хвалі, скинув брату чарах тел. Гей, мама, мати мне казала, не ходи на озеро, у ночі накопайло. Гей, мама, мати мне казала, не ходи на озеро. Брат молодший у столицу потусить, і ля сажалки спинився, каб коня свого помить. Тут вокол я гори, ну і девок голих карагор. Так і зник мой брат Андруха посярод глухих болот. Гей, мама, мати мне казала, не ходи на озеро, у ночи накопайло. Гей, мама, мати мне казала. Ночи, по ночи накопало. trzecie raz niski, a dawajcie mnie wratą. Trafanując pokier działki, profanując whisky lot, aby grał wratom ja szparka, a siebie nijak szok. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годе спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, polskieradio.pl. Jesteśmy po dwóch zestawach muzycznych, a tu proszę, ile spraw dr Wilczur zdążył przez ten czas załatwić, zdążył podać leitmotiv dzisiejszej audycji: wrzesień czad niesie. No i mam nadzieję, że tche Super Bulls, tak się zwie ten białoruski zespół, wypełnił ten leitmotiv. W przypadku Białorusi zawsze mówię, w jakim języku śpiewają, bo wiadomo, na Białorusi no nie dojdziesz. Akurat my popieramy, żeby było tak po bożemu, że no, z Białorusi to po białorusku. No i tak było rzeczywiście w przypadku tego zestawu muzycznego, chociaż ten miński zespół bardzo lingwistyczny jest, tak jak dr Wilczur, i lubi w różnych językach sobie pośpiewać. A to po białorusku, a to po rosyjsku, a to tfu tfu po angolsku, a to po niemiecku. to wszystko jeszcze będzie. No, trzeba będzie słuchać między drugą a czwartą ze środy na czwartek strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No, można oczywiście z odsłuchu na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, no ale to już nie na żywo. Na żywo. Dobre sobie. Doktorze Wilczurze, widzę, że humor wam dopisuje, dobrych wiadomości brak, no ale wy macie ten tik nerwowy wesołości. A czy nasz adres podany? Oczywiście nie. strefa@polskieradio.pl. Wspomniany Siwy, który jest darczyńcą tego zestawu muzycznego Super Bulls, pisze: w końcu wreszcie miałem okazję naostrzyć ołówek i odkurzyć stronicę strefowych kronik. Chodzi o to, że przez wakacje Siwy próżnował, a teraz wreszcie dr Wilczur zmusza go do cotygodniowej, ciężkiej pracy na rzecz strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tak więc zeszłotygodniowy turecki debiucik ochoczo wpisany, donosi Siwy, jak i reszta zestawów. U mnie remonty i szpachlowanie powoli dobiegają końca, także następnej strefy już posłucham w spokoju, bez szpachelki w ręce. Liczę, że dziś będą debiuty i ołóweczek znów pójdzie w ruch. No oczywiście, prośba naszego kronikarza strefowego jest dla doktora Wilczura rozkazem, no i jak debiucik, to debiucik też w ramach wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo czy dr Wilczur tutaj kiedykolwiek coś załatwił? No a jak nawet załatwił, to dawno temu. To w takim razie otwieramy kolejny pakuneczek z paczki od słuchacza i słuchaczki i też będzie wszystko w jednym, bo nie dość, że debiut, premiera, to jeszcze będzie płodozmian, no żeby tak za wesoło doktorowi Wilczurowi i słuchaczom nie było. O dziwo, ten powiedziałbym raczej smętny, refleksyjny, momentami depresyjny zestaw ze słonecznego, wakacyjnego, pogodnego kraju Grecja. Nie nazywają się po grecku. Nazywają się tfu-tfu active member. Είχα φωλιάσει στα καλά μου και στα σίγουρα. Μα πως ονόμιζα κουράστηκα πιο γρήγορα. Και ξεγλίστρισα απ' της ψυχής μου τα τερτύπια. Έσπασα μια στιγμή κι ολόκληρη την ήπια. Μεγιά μου, είναι κοιμή η χαρά μου. Η ζεστή άλλαξε γωνιά με τη ροσιά μου. Σκιά μου, ήρθες και κόλλησες κοντά μου. Παρέα με τα καμώματά μου. Σειρά σου, πάρε ένα φόβο και πια σου. Στέγγιξε όλη την ελπίδα που έχουν μέσα τα όνειρά σου. Ετοιμάσου. Να πας, εκεί που το μυαλό νικά και το κακό σκορπάς. Πού με πας, πού με πας από εδώ. Εγώ κατάπια τα κλειδιά και πρόλαβα να κλειδωθώ. Μήπως οδό ξένη κακή μου και βρώμικη σκέψη. Σε ποιο φεβιό να τα αγάπη αν σε κλέψει. Σε ποιο φεβιό, σε ποιο σημείο και κρυφό καρτέρι. Το ξεγραμμένο που είχα ουρανό κατέβα το χέρι. Λυγιάζω, το νιώσες και με πονάς. Κιόμου, πού με πας. Με πας, άσε με εδώ άλλο λίγο. Πας καταμώσω το γιώμα. Που με πας, λείψαω πολύ. Αλλά έχω κλείσει το στόμα. Που με πας, μη μου χρεώσεις αγάπη. Ένα πρόθυμο σώμα. Που με πας, συνήθισα εδώ. Έχει ένα λόγο το χρώμα. Έχει ένα λόγο το χρώμα και μια θολούρα. Θα με ένα αστέρι όλο φεγγάρο μουρμούρα. Που ταξιδεύει στο δικό του το χαμένο χρόνο. Παρέα με παίρνει γι' αυτό και δεν ισιώνω. Και σκοτώνω την ομορφιά σου ανεμελιά μου. Και πνίγω στη σιωπή και τη μιλιά μου. Φωτιά μου όμως εσύ μη με λυπάσαι, δεν το αντέχω. Ψυχα ψεμολά καιρό με αυτά τα λίγα που έχω για συντροφιά μου. Σταρρωστημένα λογικά μου, θρησκεία μου και ηνόπνευμα στα σωθικά μου. Με λίγο άρωμα ευτυχίας βολιασμένο, εισεχτικό, δηλώ χαροκαμένο. Που με τραβάει σε ένα όνειρο καλπικό ακόμα, γουλιά γουλιά σε έναν ικανό στόμα. Όχι δεν λέει με τα στεγνά του τα χείλη, μπουκάλι κι ουρανίστος είναι αχώριστη φίλη. Φίλη καλή, χρόνια παρέα και οι δυο στο ίδιο κελί. Εγώ όμως νόμιζα πως είμαι στην απέξω. Πού με πας, χτυκιό μου δεν θα αντέξω. Πού με πας, άσε με εδώ άλλο λίγο. Πας καταμώσω το γιώμα. Πού με πας, λείψαω πολύ, αλλά έχω κλείσει το στόμα. Πού με πας, μη μου χρεώσεις αγάπη, ένα πρόθυμο σώμα. Πού με πας, συνήθισα εδώ, έχει ένα λόγο το χρώμα. Ζητάνε χώρο οι ταπεινωμένοι στα όνειρα. Ψάχνουν απάγιο οι κουρασμένοι στην ελπίδα. Αφήνονται οι αποκομμένοι στα όμορφα. Πρόσεχε, μας την έχουν στημένη. Στον καιρό της κρίσης έδαφος αναφύσεις σε πλάνες, σοφιστίες, φήμες και παρεστήσεις. Να τρυπώσουν στην ψυχή σου, πάνω στο αλάφιασμα θα γίνει σκέψη σου. Που χρώμα κι ανάγκασμα διαλέγεις από τραβήγμα. Είσαι μαγεύει ο πηγεμός για να έχεις εδώ μου σαφύρι. Είσαι τρώει μαρασμός κι αγριεμός. Στα μάτια σου απλά θα μοιάζει κομπασμός, ραγιαδισμός. Προχειρολόγημα και εκφυλισμός. Οι αδικόλαλοι λοιπόν μας την έχουν στη μέρη. Είναι του χεριού τους οι απόβλητοι και πεινασμένοι. Κι αυτός ο αμαθήτος λαός τυφλός καμπούρης κουραγός. Προστιχεύει από το θόνο κλέφτης υπηρετικός. Που το ξέρουν καλά οι αφέντες του, οι πλανευτές, οι ψηφοζήτουλες, οι κυκλευτές πολιτευτές. Το χτες αυτοί λοιπόν με εκπροσωπούν το χτες. Για το αύριο δρομολόγουν τους τσενιστές. Να φάνε τις άρκες μας πάνω στη γάμνωση. Και λίγο πριν των όπλων την παράδοση απαιτούν παύση δράσης. Χωρίς όρους πάντα βρίσκει η ξεφτύλα αθωφόρους. Σταύριο, κόντρα στους ομόφρονες. Ζητάνε χώρο οι ταπεινωμένοι στα όνειρα. Μαζί με τους αυτόχθονες ψάχνουν απάγιο οι κουρασμένοι στην ελπίδα. Σιωπηλά και καρτερικά αφήνονται οι αποκομμένοι στα όμορφα. Τα προδοτικά. Πρόσεχε, μας την έχουν στημένη. Πάνω στην αλήγησιά σου άλλαξε εικόνες. Ο φόβος μιμείται του τέλους τις αλγιδόνες. Όταν τον καλείς έρχεται πάντα και σ' ατιμάζει. Δεν λογαριάζει το χρόνο και σε κεριάζει. Δίπλα στα όνειρα τα σέρνεται περίτρομη συνοδεία. Σε ηρωνεύεται σαν νιούγκαλτη μεθοδία. Και το διελπίδα σε τη λίγη σε καθαγιάζει. Σε καθαλάργεμα σε ξαναφρονιάζει. Σε συναρπάζει, σε γεμίζει. Τύψει σε ρηπαίνει που φυλάζει. Στην ξεθυμένη και τα όμορφα που τα λόγα δικιά σου περιουσία. Καθόλου τα ταιριάζει με τον πολλών την παρουσία. Η εξουσία που δεν δέχεται αντιμήλυμα σε θέλει. Άλλαλο και σένα στο προσκύνημα εκεί. Που σέρνονται όλοι άβουλοι και σκυμμένοι. Μάλλον εκεί θα στην έχουν στημένη. Σταύριο, κόντρα στους ομόφρονες. Ζητάνε χώρο οι ταπεινωμένοι στα όνειρα. Μαζί με τους αυτόχθονες ψάχνουν απάγιο οι κουρασμένοι στην ελπίδα. Σιωπηλά και καρτερικά αφήνονται οι αποκομμένοι στα όμορφα. Τα προδοτικά. Πρόσεχε, μας την έχουν στημένη. Hip hop po grecku. Takie rzeczy, tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No ale nie dzięki doktorowi Wilczurowi, przecież tylko słuchaczom. W ramach wielkiej, acz patologicznie bieżącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No i witamy podarunek od naszego wielkiego kumotra strefowego, młodego Jolego, który już nie jeden fonogram grecki nam podesłał. Wraz z tym debiucikiem, który mam nadzieję nasz kronikarz strefowy siwy już wpisuje, chociaż będzie miał trochę kłopotów z tymi greckimi literkami. Tutaj mała uwaga. Otóż jeden z tych utworów, pierwszy, jest zakończony średnikiem. Nie należy tego średnika wyrzucać. Nie należy go pomijać, ponieważ ten średnik po grecku to jest znak zapytania. A kto powiedział, że znak zapytania ma wyglądać tak jak nasz znak zapytania? Proszę bardzo, strefa rock'n'rolla wolna od Angola, oknem na świat, lingwistyka stosowana, wykonanie doktora Wilczura, ale nie tylko, oknem na kulturę. Do tej płyty greckiego, jak było słychać, zespołu nie nazywającego się po grecku Active Member, dołączony jest list od młodego Joliego. List to złe słowo. Epistoła to dobre słowo. Witam szanownego doktora Wilczura. Numery są wybrane ze starannością, a same krążki przywędrowały z Pireusu. Ten rapowy zespół istnieje już 28 lat. W tym czasie skład wielokrotnie się zmieniał, lecz jego rdzeniem pozostają BD, Foxomor i Sadazinia. A, no to znamy oczywiście. Przecież już kiedyś w strefie całą płytę Sadazinii prezentowaliśmy też od młodego Joliego, dlatego wspomniałem, że to nasz wielki strefowy kumotr. Sadazinia, kontynuuje młody Joli, oznacza smutny kwiat Boga. Ech, za tymi artystami to naprawdę trudno nadążyć, jeśli chodzi o tytulaturę. Do listu dołączam tłumaczenia tytułów. Jeżeli chodzi o wymowę, to pozostawiam to w pana zakresie. No, dziękuję bardzo, jako lingwista stosowany jakoś sobie poradzę. No to słowo się rzekło. Trzeba oczywiście wszystkim wytłumaczyć i przetłumaczyć, o czym śpiewali. Pume pas. Gdzie ze mną idziesz? I tutaj jest ten znak zapytania, który nie wygląda jak nasz znak zapytania, tylko jak średnik. Trzeba to koniecznie wpisać, drogi kronikarzu strefowy siwy. A drugi utwór, Mastimechum Stimeni. Oni to dla nas przygotowali. Proszę bardzo, już wszyscy wiedzą, o czym hip-hopowcy greccy śpiewali. Czas przystąpić do realizacji naszego pięknego leitmotivu. Wrzesień czad niesie. Patrzę za horyzont i już widzę. O, to będzie taki typ metalu, który słuchacze bardzo lubią. Metal czeski. I nawet da się co nieco zrozumieć. Zespół nie nazywa się specjalnie po czesku Mortal Cabinet. Now we can. penis ma chciel, bihejt mój. Budę aż za kasku, perfektnie tam. Te ci w rusą za nic, a w wodku obiedzi już po sto parę sad i sywie swe dawam. Pracę oswobozuję, bo ta rozważę się tam, gdzieś gledać ku trzesę se cil. Mierzy dla chwiej i se w rytmu me pasie, ja w cichoć mimo me jestem promarnil. Posílá poslední kšeftík, než prásknu jim do bod. Koho mám sejmout, dáme se do díla jen jednou. A naposled hřbet musím ohnout. Zvědavě otvírám obálku s notama. Ta fotka je nějaká povědomá. Přesoucí rukou jí prohlížím rýlema. Ten chlápe v klobouku, štěť to jsem já. Hezky moje psychika je narušená. Ráno ztratíme růzou a večer věčně padá. Wypełnili, zrealizowali. Wrzesień czad niesie. Mortal Cabinet. Tak się zwie ten czeski, jak było słychać, zespół. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa i jako lingwista stosowany oczywiście wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, dodam odpowiedni znak diakrytyczny. Co to jest znak diakrytyczny? No, trzeba było uważać, trzeba było słuchać poprzednich wydań strefy, ale zawsze można sobie w sieci złowić tę wiedzę o tym, co to jest znak diakrytyczny, a tutaj, w tych tytułach czeskiego zespołu Mortal Cabinet, o, znaków diakrytycznych co niemiara. Nawet jest taki, który jest kółeczkiem. U nas takiego w polskim nie ma, ale w czeskim kółeczko nad U jest. Ciekawe, czy to zmienia jakoś wymowę tego słowa, czy bohemiści o tej porze bohemiści słuchają i mogliby mnie trochę podszkolić, podciągnąć w czeskim i w czeskich znakach diakrytycznych. Czeski, odhaczony, Mortal Cabinet. Odhaczony, leitmotiv wrzesień, czad, niesie, odhaczony. Korespondencja strefa strefa@polskieradio.pl odhaczona? Nie bardzo. Dobrze, to odhaczamy w takim razie. Odhaczamy wraz z listelem o naszej starej, brzydkie słowo, stałej słuchaczki Basi. Z lektury wpisów w internecie widzę, że niektórym nadal się nie mieści w makówkach, że w trójce są dwa owczarki i że to nie pan jest tym kierownikiem muzycznym. Ależ komedia, komentuje Basia. To może dla draki będę się do pana zwracać per panie kierowniku. No bo właściwie jest pan kierownikiem. Kierownikiem strefy. No niestety, droga Basiu, spóźniłaś się. Już jest inna słuchaczka, która mnie tak tytułuje. Panie kierowniku. Basia jest tam, gdzie byli już inni. Przypomnę, że można pisać właściwie o wszystkim. Co tam komu ślina na język przyniesie? strefa@polskieradio.pl A my w takim razie chyba do jakiegoś płodozmianu musimy przejść. Skoro było mocno i sążniście, to teraz lżej. To będzie zestaw ze Szwajcarii, z kantonu niemieckojęzycznego. Ale jeżeli ktoś był w jakimś kantonie niemieckojęzycznym w Szwajcarii, to chyba nie miał poczucia, że jest w kraju niemieckojęzycznym, ponieważ ten szwajcarski niemiecki to do niemieckiego w ogóle niepodobny. No tak, bo to dialekt alemański języka niemieckiego, w którym to zestaw wykona zespół Hecht. Deine neuen roten Schuhe, deine letzte Tanz, die goldige Schuss. Ich bin das Happy End, wo du brauchst am Schluss. Spruch, wo alle Mümpfers kotzen vor Lachen, wo die Katzen auf den Dächern zum Affen machen. Der Tänzer, wo du immer, schon immer eine Schwelle, wo die Wette treibt, bis nicht mehr kannst zählen. Ein kurzer Schnitt, wo noch gut aussieht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was Eindruck macht, vielleicht eine schöne Geschichte, was noch nicht geht. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was ein bisschen glücklich macht. Eine schöne Geschichte, was da nicht gilt. Sie muss verzeben für die eine Nacht. Ich bin der goldige Fisch, der dir einen Kosenamen gibt, der auf dem Rücken schwimmt, wenn er langweilig ist. Deine helle Brust, ohne Angst und Verlust, bring ich dir aus dem Schlachtfeld den Blumenstrauß. Dankensred für den Oscar. Baby, ohne dich wär das nie machbar. Ein Tellerwäscher, der nicht mehr abwäscht, wird die Welt erklärt mit dem Kaffeerest. Und all das will ich nur für dich. Jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. irgendetwas noch ein bisschen Eindruck macht, verletzt eine schöne Geschichte, was da nicht geht. Sie muss jetzt eben für die eine Nacht, jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas noch ein bisschen glücklich macht, eine schöne Geschichte, was da nicht geht. Sie muss jetzt eben für die eine Nacht, die ganze Nacht, hellwach. Sie muss jetzt eben für die eine Nacht, die ganze Nacht, hellwach. Noch nie eben für die eine Nacht, die ganze Nacht, Einschlag. Sie muss jetzt eben für die eine Nacht, die ganze Nacht, hellwach. Vielleicht etwas noch ein bisschen glücklich macht. Jetzt weiss an mir, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas noch ein bisschen Eindruck macht, vielleicht eine schöne Geschichte, was da nicht geht. Sie muss jetzt eben für die eine Nacht, jetzt hat die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas noch ein bisschen glücklich macht, eine schöne Geschichte, was da nicht geht. Sie muss jetzt eben für die eine Nacht. Irgendetwas, was dich glücklich macht. Noch eher für die eine Nacht. Hey, wir sind die ganze Nacht erwacht. Du sitzt in Stil, ich auch ab neben dich. Du hast eine Zeitung, ich nicht, drum lese ich bei dir. Die Augen hast du unter deinem Haar versteckt. Ich habe noch nie im ganzen Leben so ein gutes Parfüm geschmeckt. Ich bin ein bisschen näher gerückt. Schau dich immer wieder an und schau nicht weg. Mach weiter und hoffe, du schaust mal zurück. Aber jetzt stehst du auf und fragst, ob du spüren. Ich sage, du kannst spüren, wenn du sagst, wo du hat es der Becher auf und du und ich. Es fährt an, wenn der Schaffer den Namen ausspricht. Ich weiss, ich bin dir, wenn sie im Herzen kurz sticht. Denke jedes Mal an dich. Am Becker. Ich bin auch ausgestiegen, du bist über die Gleis. Ich bin dir nachher gelaufen, hab irgendetwas gesagt. Du hast mich gefragt, um wie soll das jetzt gehen. Ich hab's auch nicht gewusst, aber gewusst, ich will mit dir zusammenkommen. Sag, weisst du's noch? Die Geschichte mit dem Traum, wenn man allen erzählt, an der Haltestelle, die Weiche fürs Leben stellt. Denke eigentlich nicht mehr viel dran. Im Stampfen Bachplatz fällt alles wieder von vorne an. Ich frag mich, wann ist noch da? Jedes Mal, wenn ich vorbeifahre dran. Postępy, postępy, doktorze Wilczurze, i strefa rock'n'rolla wolno od Angola, bo i melodia tutaj była i rytm i dało się tego słuchać i ten niemiecki jakiś taki inny. Rzeczywiście brawo młodzi lingwiści, ponieważ był to dialekt alemański języka niemieckiego, którym mówi się w Szwajcarii. Jak wiadomo, w Szwajcarii nie mówią Guten Morgen, tylko mówią Grüezi. Nie mówią Danke, tylko mówią Merci. To zupełnie chyba inny kraj, ta Szwajcaria. Nawet te kantony niemieckojęzyczne to jakieś takie nie niemieckojęzyczne. Zespół zwie się Hecht. Kto by chciał sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, a tutaj akurat to porównanie jest bardzo uzasadnione, ponieważ Hecht znaczy szczupak. O, i tę alemańsko-niemiecką rybę w sieci można sobie złowić na przykład sprawdziwszy to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. A co tam u nas w skrzynce pocztowej? Stefan, tak? A propos, o, zaskoczył mnie doktor, jednak Niemcy mogą być wyluzowani. Zaraz, zaraz, to nie byli żadni Niemcy, to byli Szwajcarzy. Chyba Szwajcarzy by się obrazili, gdyby ich nazwać Niemcami. Podejrzewam, że Niemcy również by się obrazili, gdyby nazwać ich Szwajcarami. Niemcy są wyluzowani, ale tylko ci, którzy mieszkają na granicy niemiecko-włoskiej. A czy zespół Hecht mieszka na granicy kantonu niemieckojęzycznego i włoskojęzycznego? Lucerna. To do włoskiego kantonu jeszcze ho-ho. A tak swoją drogą, bo oczywiście dr Wilczur musi nieść kaganie co światy w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola między 2 a 4 ze środy na czwartek. Edukacja geograficzna. Nie ma granicy niemiecko-włoskiej. Gdyby ktoś nie był zorientowany co do tego, to ja oczywiście muszę tutaj prostować, wyjaśniać, eksplikować. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, smarować, dialogować, co tam komu leży na sercu, na wątrobie i na innych organach. Doktor Wilczur cierpliwie wysłucha. Nawet jak nie przeczyta, to wysłucha. No dobrze, a co będzie z realizacją dzisiejszego leitmotivu wrzesień? Czad niesie, no dobrze, przystępujemy do realizacji. Z Rosji, Cieni Swobody. Хоть бы смысл не врубайся вообще. Визуально эпохи, визуально мышление. Вырождение. Свет всегда логичное время. Время. Я слышу голоса упрёка, слыша и слово достояние. Звучащие сигналы неведомого шифра понять в состоянии. Пожирать его глазами, согреваясь объективами извне. Только главного глазами не увидишь, что так кажется мне. Вырождение. Свет всегда логичное время. Время. Вырождение. Непрерывный процесс превращает в комиксы время. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskieradio.pl. Наши взгляды свысока проведут разбор полетов, тени сгинувших эпох нам расскажут, кто я, кто ты, словные традиции. вместе вселенской вражды чистосердечной боли.